أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerimiz, bir Mektubat-ı Şerife dersinde daha Allah-u Teala bize cem eyledi, lütfu kerem eyledi. İmam Rabbani Kudsesi Ruhu Hazretleri'nin Ehl-i Sünnet itikadı ile ilgili yazmış olduğu mektuptan kaldığımız dersten devam ediyoruz. Epey ilimler bize beyan etti. Tabii bazıları zor idi. Ama şimdi biraz daha halkın anlayacağı, herkesin istifade edeceği yerlere geldik diye düşünüyorum. Daha da diğer mektuplar da var inşallah. Onları da takip ettiğimiz zaman bayağı bir Ehl-i Sünnet itikadı ile ilgili malumat sahibi olacağız inşallah. Niyetlerimizi tahsiye edelim. İşte huzuru kalb ile, güzel itikad ile, Ehl-i Sünnet itikadı ile müşerref olmak, kalplerimizde bu inancın yerleşmesi niyetiyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu sohbetinden, bu mektubundan, bu dersinden istifade etmek, istifaza etmek, feyiz talep etmek niyetiyle dinleyelim, dinletelim, insanları uyaralım, haberdar edelim. Çoklarının bir şeyden haberleri yok. Meleklerden haberleri yok, cinlerden haberleri yok. İlahiyatta profesör olmuş adamlar, cinleri inkar eden var ya. İslamoğlu biliyorsunuz inkar etti. Ninova'nın cinleri dedi. Ninova'dan adamlar gelmiş Mekke'de tanınmadığı için cin denmiş onlara dendi. Dedi yani. Böyle bir şey. Akıllara ziyan bir beyanlar, ifadeler oluyor. Hala da bu millet bu adamları dinliyor, dinleyebiliyor. Onun için mutlaka İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanlarından istifade ederek itikadımızı Ehl-i Sünnet dairesi içerisine muhafaza etmeye gayret edelim ki son nefeste imansız ölmeye sebebiyet vermesin. Çünkü batıl ehlini, dalalet ehlini, nasları, yani ayet ve hadisleri ve zaruriyat diniyeyi mecbur inanılması gereken meseleleri dahi inkar edenlerin olduğu bir ortamda bulunuyoruz. Çok gezecek, tozacak zaman değil yani internetlerde gezecek demek istiyorum. Kanallarda gezecek, internetlerde gezinecek zaman değil. Birinden bir Allah muhafaza bir pis itikat sıçrayabilir. Yanlış bir, fasit bir inanç, batıl bir akide insanın kalbine yerleşir veya iz bırakır. Yerleşmese de iz bırakır. Acaba dedirtir, şüpheye düşürdür. Bu din iman işi, itikat işi, Ehl-i Sünnet itikadı şüpheye gelmez. Ha, vesvese ayrı bir şey. Kalpten bir şey gelir geçer, elinde değil. Ama bu adamların konuştuklarında insana acaba dedirttirir. Şüpheye düşerler. Ondan sonra kim kurtaracak yani senin son nefeste imanını? Bu bakımdan Allah için bu derslere, özellikle Mektubat-ı Şerife derslerine çok önem verelim. Azami derecede dikkatle dinleyelim. Güzel anlamaya çalışalım işte. Allah istifademizi azim eylesin. Amin. Vel melâiketü, melekler, ibadullahi sübhanehu. Allah-u Teala'nın kullarıdır. Masumune, korunmuşlardır. Minel isyani, günah işlemekten masumdurlar. Yani ayet-i kerimeyle sabit bir hakikattir. İnsanda günah işleme payı var, peygamberler haricinde. Ama meleklerde günah işleme payı yok. Melek olarak kaldıkları müddetçe. Ama Allah onu meleklikten çıkarır da nefis verir. İşte efendim insan imtihan için insan şeyine sokar. Yani mükellefiyete sokar. Çünkü melekler mükellef değildirler. Onun için sevapları, günahları da yok. İlerlemeleri, terakkileri de yok. Cihat olmadığı için. Velakin hani Mevla Teala ne murad eder o ayrı bir şey. Yani bir meleğin meleklik sıfatını değiştirse ona beşeriyet gibi bir mükellefiyet koysa ayrı bir şey. Şimdi bazı hadis-i şeriflerde, rivayetlerde konular geçiyor. Bunu da anlamayanlar tabii bu Kur'an'a muhalif falan Ehl-i Sünnet itikadına muhalif diyenler de oluyor ama şimdi burada Ehl-i Sünnet'e muhalif olan hangisidir? Ayetlere muhalif olan hangisi? Melek melekken günah işler mi? Bunları iyi ayırt edelim. Melek melekken günah işlemez. İnsan, peygamber de nedir? İnsandır, beşerdir. Beşer günah işlemişler. Ama ona farklı bir boyut verilmiş. Melekten üstün olmuş. Melekten üstün olunca da masum olmuş. Onun için nasıl ki insanın içerisinde günah işlemeyenler, peygamberler sınıfı var. Meleklerden de birini Allah-u Teala imtihan için, efendim al sana bir nefis vereyim de insanlar gibi gör bakalım ne yapacaksın, ne yapmayacaksın falan. Bu ayrı bir şey yani, bunu konumuzun harici. Hemen her şeyi hadis-i şerif, Ahmed bin Hanbel'de varsa, hadis-i şerif tefsirlerde varsa, İmam Suyuti Durul Mensur'da 20 sayfa bunun kaynaklarını veriyorsa, yani anlayan anladı. Şimdi bunu, bu kadar hadisi reddetmek akıl mantık işi değil. Hemen bu ayete uymuyor, al aşağı çal duvara. Öyle bir şey yok. Aklını çalıştıracaksın, kafanı çalıştıracaksın. Melekler günahtan masumdur, tamam. Meleklik sıfatı mevcut olduğu sürece. Ama Allah imtihan ederse eder, o ayrı bir şey. O zaman onu meleklikten çıkarır ve şeriat halleri verirse o ayrı bir şey. Biz onu konuşmuyoruz şu an. Biz genel manada bütün melekler, bütün melake-i kiram efendim isyandan masumdur. Ve mahfuzune, korunmuşlardır. Minel hatayı, yanılmaktan. Da ve nisyani, unutmaktan. Mesela insanda unutma illeti var. Zaten insan nisyandan geliyor. Kelime kökeni bile unutmaktan geliyor. Yani mastarı. Devamlı unutuyoruz yani. Onun için unutmamak için de tedbirler alıyoruz. Ama meleklerde unutma diye bir şey var mı? Yok. Yani Azrail Aleyhisselam'a belki seni bu sene şu ay şu günü öldür de canını al diye emir gelir de Azrail Aleyhisselam da unutur seni de sen de belki biraz daha yaşarsın falan zannetme yani. Unutma yok. Dakika, saniye şaşmaz. Hiçbir işte. Yağmur yağacak şu vakit şuraya. Melekler görevli. Müdebbirat-ı emra. İşleri yöneten meleklere yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'de Mevla. İşte işler, yağmurlar, bulutlar, zelzeleler, fırtınalar, işte ölümler hep melake-i kiramın görevlerindendir. Hiçbirinde şaşma payı yok. Yanılma yok. Unutmak yok. Evet. Özellikle günah işlemekte tamamen kesin masumiyetleri var. La yasûne, isyan etmezler. Bu ayet-i kerimedir buradan sonrası. Yani ayetten iktibas etmiş. Karşı gelmezler. Kime? Allah'a, Allah-u Teala. Ne hususta ma o şeylerdeki emera emretti hum onlara. Ne emretti? Şunu yap yap. Yık yık. Öldür öldür. Bu memleketi batır batır. Altın üstüne getir, çevir getir. Hani bazı hadis-i şeriflerde geçiyor Taberani'de. Efendi Hazretleri çok anlatırdı ya. İşte şuranın altını üstüne çevir. Melekleri gönderir. Melekler derler ya Rabbi burada falan abid var. Yani Mevla'ya haşa demek istemiyorlar ki sen niye böyle yaptın? İsyan değil bu. Ya acaba biz mi şaşırdık, yanlış yere geldik gibi bir taaccüp ifadesidir o. Mevla'da ne buyuruyor mesela? Enip de bir o abid sofu evliya geçinenden batırmaya başlayın. Ama ya Rabbi ne hikmettir diyorlar. Kurtubi tefsirinde de var bu. İnnehu lem yetema'ar vecuhu fî yakattu. Bana karşı bu kadar isyanlar, günahlar işlendi de bir kere suratı bile bozulmadı, ekşimedi. Yani ne mi lazım dedi, geçti o hoca. Evliya sabah kadar namaz kılıyor ama millet her türlü günah yapsa bana ne diyor. İşte vaaz etmemek, iyiliği emretmemek, kötülükten neye yetmemek, reddiye yapmamak. Bana diyorsunuz ya çok reddiye yapma. Reddiye yapmayayım da belamı bulayım değil mi? Siz mi kurtaracaksınız ben sonra ahirette? Allah'ın emirlerine isyan ediliyor, kader inkar ediliyor, bu kadar ayet hadis inkar ediliyor da ondan sonra ben reddiye yapmayayım. Seni mi dinleyeceğim? Rabbimi dinleyeceğim. Biz Mevla'nın dediğine bakarız dedi Tayyip Bey, görmüyor musun? Hansa bilmem bilmem neye bakmayız dedi. Siz bana diyorsunuz ki ayette hadiste doğruları söyleme. Ne demek ya? Söyleyeceğiz. Onun için şimdi melekler dediler ya Rabbi burada falan abid var, nasıl yapalım? Azzeballahu kariyeten fiha isna aşara elfi alim. Yine Tabarani hadisinde geçer. Allah bir kariye halkını azap etti. Orada 12 bin alim var. Amelum amelü enbiya. Amelleri de peygamber kadar, yani peygamber makamında değiller de, o kadar fazla ibadet yapıyorlar. Melekler soruyorlar işte böyle, ya Rab burada alimler var. Sen de buyuruyorsun ki bir Allah diyenin hatırı için göğü yere indirmem, kıyamet bile kopmayacak. Bir Allah diyenin ölmesini bekleyecek. Hani bu nasıl olacak şimdi? Mevla da buyuruyor, helak edin gitsin. Bu sefer onlar emir tutarlar işte, emre isyan yok. Ama hikmetinden sual etseler bu isyan değil. Bazı hadis-i şeriflerde, bazılarda geçer bu. Sen de zannetme ki melekler karşı geldi veya yorum soktu araya. Yorum sokmuyor. Ama anlamak için sorabilir, soruyor. Biz de Mevla'dan bir şey sorsak, efendim veya bir hoca efendiye, bir şeyh efendiye bir şey sorsak, bunun hikmeti nedir acaba, siz böyle buyurduğunuz zaman desek, bu ona isyan olmuyor ki. Orada tabii iyiliği emretmezdiler. لَنُمْ لَمْ يَكُونُ يَغْضَبُونَ لِلّٰهِ Allah için haramlar işlendiğinde kader inkar ediliyor, amentü inkar ediliyor, ayetler, hadisler inkar ediliyor. Bunlar hiç kızmazdılar. وَلَا اَمْرُونَ بِالْمَعْرُفِ İyiliği emretmez, namaz kıl demez, oruç tut demez. En büyük emr-i maruf imandadır. Kadere inan demiyor adama ya. Namazı boş verdik, namazı kurtarmaz ki kadere inanmayanın. Daha amentüyü bozuyorlar. Birisi Allah için gasap eden yok, birisi Allah için... O da bir görüş demez mi? İşte bunlar batar. Bunların ne namazı kurtar, ne karılarının mesture olması, ne kendilerinin hacca ömreye gitmesi senede 5 kere. Kurtaramazlar ki. Allah için kızmazdılar. İyiliği emretmezdiler. Ve la enevni almikar, kötülükten ne etmezler. Ondan sonra Nurettin Yıldız Hoca da kalktı gitti. Yok babasının taziyesiymiş bilmem ne. Çay içiyor, çorba içiyor. Mübarek adam. Bak sen demiyor musun bu adamla selam verilecek durumu yok. Çay içilirken melekler görmesin. Çünkü diyor hadis-i şerif ne diyor? Onlar bu kadar Allah'ı kızdıracak işler yaptılar. İslamoğlu kaderi inkar ederek Mevla'yı çok büyük gazap ettiriyor. O bunlar ne yapıyor? Feakelûn ve şârabûn. Birlikte oturdular, yediler, içtiler diyor hadis-i şerif. Bu birlikte oturup ya bir su içmek, bir çay içmek az iş değil. Amentü'yü bozan, kaderi inkar eden adamlarla bir mecliste bulunmak, bir sofrada bulunmak falan kolay iş değil. Kolay iş değil yani. Bidat elinden itikadı reformist olan birinin yüzüne gülmek kolay iş değil. Senelerce hesabın kitabın bitmez ahirette. Biz kitaplarda böyle okuyoruz ehl-i sünnet kitaplarını. Bizim okuduklarımız doğruysa tehlike büyük. Ki doğrudur, asla şüphemiz yok. Onun için dikkat edeceğiz. Melekler isyan etmezler. Onun için öyle dedi Nurettin Hoca da. Melekler dedi, beni dedi, çay içerken görsün istemem. Doğru dedi. Çünkü melekler isyan etmezler. Mevla buyurursa ki altın üstüne getir. Sen de oradasın. Feakelûn ve şârabûn. Oturdu, yediler, içtiler. Bunun izahı yok. Onun için vef'alûne yaparlar mâ o şeyi ki ümerûn. Ne emrolunuyorsa melekler onu yaparlar. Ha bir şey sorarsalar hikmetinden, sual kabilindendir. Yoksa itiraz asla onlardan tasavvur edilemez. Masumdurlar. La yekulune. Yemek yemezler. Ve la yeşrabune. Su içmezler, çay içmezler. Melekler. Ve la yusufune. La yusufune. Olsa da olur, olmazsa olur. Sıfatlanmazlar, nitelenmezler. Bi zikuratin, erkeklikle. Ve la unusetin. Dişilikle. Meleklerde cinsiyet yoktur. Ama bu milletin çoğuna sorsam melekleri dişi bilirler. Hristiyanlar çünkü bu meleklere dişi tasvirler yaptılar, heykeller yaptılar, resimler çizdiler. Milletin aklına bu işi böyle getirdiler. Bazı da işte milletin sevgililerine işte efendim vesaire gavurların filmlerinde felancanın melekleri gibi tabirler haşa kullandılar. Hala da bazı belki firmalarda veya işte neyse reklamlarda, gavurlarda bu melek şeyi ismi resmi kanatlı tasvirlerle beraber işte ne diyorsun onlara, mankenlere, bilmem efendim şarkıcılara, zurnacılara bazı kere yapıyorlar, hala gavurlarda var. Bu tabii Türklere de, Müslümanız geçinenlere de bulaşmış. İnsanı kafir eder. Yani meleklere dişi demek insanı kafir eder. Estaizu billahi innellezine la yu'minune bil ahiret le yusemmunel melâkete tesmiyetel müfe. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi ismi takarlar. Dişi derleri bir bırak, dişi ismi takana bile ahirete inanmayanlar diyor. Dişi ismi takmak bile. Ya ben dişi olduğunu kabul etmiyorum ama isim taktım ona. İsmini Allah takar meleğe. Sen Allah'ın meleğine sen isim takamazsın. Onun için erkeklik, dişilik onlarda aranmaz. Fevmonlar müberraune. Beri uzak tutulmuşlardır. Anhuma. Erkeklik ve dişilik cinsiyetlerinden. Ve münezzehune. Son derece tenzih edilmişler. Yani hiç onlar hakkında böyle bir şey düşünülmesi bile mümkün değil. Münezzeh. Ve tezkirul zamairi. Zamirlerin müzekker getirilmesi. Erraciati. Rücu eden ileyim onlara. Nerede fil Kur'an-ı Mecid. Ulu Kur'an-ı Kerim'de meleklere giden zamirlerde müzekker gidiyor. Mesela işte la yasune. Yani zamir vav. Erkek şeyinde yef'alune mesela gibi. Ondan sonra yadribune vücuhum, yadribune. Yani her yerde zamirler müzekker gidiyor. İnnemâ ve ancak bu bi'itibâri şerefi sınıfil zükûri, erkek sınıfının şerefi itibariyle bin nisbeti ilâ sınıfil inâs, dişiler sınıfına nispetle. Yani şunu demek istiyorum. Genel manada sınıf olarak Allah Teala bir tercih yapmış. Erkekleri kavvam yapmış, üstün yapmış. İşte peygamberleri de onun için erkeklerden göndermiş. Ve marsalna min kablike illa ricalen. Senden önce peygamber olarak ancak erkekler gönderdik diyor. Nuh ileyim onlara vahyediyoruz. İşte hadis-i şerifine Bukhari kemule mine rical kethir ve lem yekmul mine nisa illa Meryem'u işte, bintu İmran ve Asiye. İmratü Firavun. Bir hadis-i şerif var yine Bukhari'de. Erkeklerden kemal bulan çok var. Çünkü zaten enbiya sınıfı 224 bin. Kemalat sahibi. Veliler de ona göre. Ama kadınlardan kemale eren yani zirve noktada kemalat sahibi olan 4 tane falan sayıyor. İşte birisi Meryem validemiz, birisi Asiye validemiz. Herhalde Hatice validemiz olabilir. Fatıma validemiz olabilir. Böyle. Şimdi burada cinsin cinse karşı tercihi var. Yoksa ferdin ferde karşı tercihi yok. Bu ne demektir? Yani şu anda bir kadın vardır ki 40 erkekten de üstündür. Hatta 400 bin efendim 4 milyar erkekten üstün olabilir. Şimdi bir Müslüman kadın diyelim 4 milyar gavur erkek var. 4 milyar gavur erkek bir yana Hristiyan, Yahudi, Budist, Budist falan 4 milyar diyelim erkek. 3 milyar erkek. 3 milyar. Burada Müslüman bir bacımız var. Namazında, abdestinde o hepsine eftaldir. Yani fertler bazında şu kadın şu yani her erkek her kadından üstün diye bir şey yok. Her erkek her kadından üstün diye bir şey yok. Ama cins itibariyle baktığımız zaman Allah Teala güç, kuvvet, anlayış, idrak, işte efendim dayanıklılık, kemalat, yönetim, istikrar vesaire birçok evsaf var. Bu arada kadını aşağılamak yok. Ama Allah Teala öyle yaratmış cinsler olarak. Ama bazı öyle bir kadın var. Hafızası 40 erkekten üstün. Ayşe anamız herkesten fazla hafızalıydı, zekiydi. Onun için fertleri mülahaza etmiyoruz. Ama erkek dişiler sınıfına itibarla cinsiyet mana yani cins genel umum tuttuğun zaman erkek sınıfına bir şeref atfettiğinden Mevla Teala atfediyor. Ve rabbuke yahliku ma şaa ve ihtar. Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer. Buna kimsenin bir şey demiyor çünkü beyinlerdeki gramajlarda bile hesap yapılıyor. Şimdi yeni bir kitaptan işte bakıyordum orada. Hepsi madde madde yazıyor. Şu hormonundan, şu bilmem nesinden, beynin zarından vesaire. Hepsi maddelemiş. Yani gavurlar tespit ediyor bunu da yani. Biz bir şey demiyoruz. Ama vaka bu. Yani Allah Teala yaratırken böyle yaratıyor. O bakımdan erkek sınıfını bu noktada cins olarak tuttuğunda itibarlı kıldığından meleklere de şeref atfetmek için ne yapacak? Sıygeler iki türlüdür. Zamirler iki türlüdür. Onun için erkek zamirini kullanıyor. Yoksa erkek olduklarından değil. Ona bakarsan Mevla Teala kendisi hakkında da. Değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yahluku diyor. Yahluku müzekkere kullanılan bir şey. Yaratır demesi. Ceale, ceale yaptı, yarattı diyor Kur'an'da. Hiç, cealet haşa buyurmuyor. Tahluku buyurmuyor. Dolayısıyla Mevla hakkında da kendi zatı hakkında da tabir olarak geçtiği zaman müzekker sıgeleri kullanıyor. Bu haşa Allah Teala'da cinsiyet olduğu anlamına gelir mi? Bunu düşünen kafir olur. İşte meleklerde de zamirlerin müzekker olması onlarda erkeklik var anlamına gelmez. İki şey arasında tercih yapılınca tercih olarak rical taifesinin sıgeleri ve zamirleri kullanılmak efendim Mevlamız tercih etmiş. Kema evrede nitekim getirdi ki melhakku subhanehu Allah Teala neye zamaira zamirleri erraciate rucu eden ila nefsi Mevla kendi zatına giden zamirleri de Kur'an'da müzekker eden. Onları da müzekker kullandı. Haşa Allah Teala'da erkeklik dişilik düşünür mü haşa? Melekte de düşünülmez demek istiyor. Karı koca hakları hakkında bir kitap hazırlıyorum. Orada biraz bu konuya geleceğiz. Yani kadınlar sınıfının efendim erkeklerden düşük yaratıldığı anlamına gelmiyor. Ancak Allah-u Teala ona o vasfı münasip görüyor. Ona onu uygun buluyor. Erkeğe bunu uygun buluyor. Kime ne uygun buluyorsa ona da ona göre yük vuruyor. Onun için kadına da git sokakta çalış, gel evini bak diye yük vurmuyor. Çünkü ona o gücü vermemiş. O gücü vermediği için onu ondan mesul etmiyor. Babası bakacak, olmadı, kocası bakacak, kocası bakamadı, devlet bakacak. Beytülmal. Kadınlardan hangisi mağdur, muhtaç duruma düşse hiçbirinin çalışması gerekmiyor. Şu anda devlet devlet olsa, İslam devleti olsa hiçbir kadın çalışmaya muhtaç ettirilmez. Erkeğe ona göre iş bulunur, iş verilir. Ona göre maaşı biraz fazla verilir. Karısının çoluk çocuğunu bakacak hale getirilir. Erkeği yoksa duldur, falandır, evlenmiyor, çocuğu var falan falan. O zaman beytülmal devlet bakması gerekiyor. Yok sigorta yatırdın mı, primini yatırdın mı bilmem ne mi? Kadına bunu sormaz devlet. Kadın muhtaçsa neymiş sen sigortaya girmemişsin. Zamanında çalışmamışsın. Kocan da emekli değildi. Ondan da sana maaş kalmadı. Buradan da bir şey yok. Ne olacak? Öl. Böyle bir şey varmış Kur'an'da, sünnette. Niye Mevla buyuruyor? Ben bu kadına çalışma gücü vermedim. Erkekler içerisinde efendim oturup kalkma şeyi vermedim imkanları. Onu ben öyle yarattım. Onun için onu ben koruyorum. Buyuruyor. Demek ki Mevla kimseyi kimseden aşağı etmedi. Ama burada da niye o zaman erkekte de zengin etmediğine zekat sormuyor ki? Sana demiyor ki git çalış da illa 40 bul da birini ver. Hiç adam yok. Fakir. Yani erkekte de gücü vermediğine sorumluluk yüklemiyor. Bu da kadının ahirette cennette mertebesinin düşük olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim velikullin deracatü mimamülü. Herkesin ameline göre derecesi olacak. Kadın takva ise haramlardan sakınmakta üstün ise kocası günahkar ise o kadının cennette derecesi yüksek olur. Adamın ahirette derecesi düşük olur. Hatta cehenneme girer. Karısı cennete gider, adam cehenneme girer. Böyle de adamlar çok olacak yani. Hele bu zamanda biraz fazla. Kadınlar daha cennete gidebilir belki. Çünkü namaz abdest işleri biraz onlarda daha fazla. Erkeklere bakıyorsun çoğu namaz abdestsiz. Karılar kapalı olanların bile adamların çoğu namaz abdestsiz ya. Onun için ahiret bakımından bir noksanlık yok. Dünyada da buna noksanlık denmez. Ya nedir? Mevla'nın tensibi. O öyle münasip gördü. Sana bunu bu durumu münasip gördü. Sana rahim verdi, çocuk doğurma görev verdi. Adama efendim ev bakma, çalışma, maişet temini görev verdi. Kuvvet verdi, ona da onu ver. Güç verdiğine yük verdi. Biraz daha ona göre zayıf ettiğini yükünü aldı. Evet, kimseyi kimseden aşağı etmedi. Ahirette de takvaya bağladı. Kim takvaysa, haramlardan daha fazla sakınıyorsa derecesi onun yüksek olacak. Erkeklikle değil buyurdu. Burada ne var? Onun için yanlış anlamamak lazım. Mevla'ya itiraz etmemek lazım. Mâ kâne lehumul hıyâra. Seçim hakkını ben onlara vermedim Mevla buyuruyor. Ben yaratıyorum. Yaratırken de seçiyorum. İstediğime istediğim cinsiyeti münasip görüyorum. hangi cinsiyete daha kuvvet vereceğim, daha akıl vereceğim, efendim daha mesuliyet yükleyeceğim, onu da ben seçiyorum. Onlara da sormuyorum. Onlar da buna itiraz etme hakları yoktur. Ya Sübhanallah Teala amma yüşrikun, peşine baksana. Şirk koştukları şeylerden Allah ne kadar yücedir, münezzehtir. Yani burada Mevla'ya itiraz adamı şirke götürür. Bunu niye seçtin? Bunu niye üstüne de? Bu cinsiyete bunu niye verdin? Bana niye bunu vermedin? Beni niye erkek yaratmadın? E şimdi böyle şey olur mu yani? Allah Teala itiraz, bu şirktir. Herkes kendine verilenle kanaat. فَخُلْ مَا اَتَيْتُكَ اَوْكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, ne verdimse onu al, otur şükredenlerden ol, ahiretini kazan. Mevla buyuruyor. Ama işte kadınları şimdi hep ayartıyorlar. İslam'ı kadın aleyhtarı gibi, Kur'an'ı sünneti kadın aleyhtarı gibi, kadının hakkını yiyen bir din gibi, haşa kella, göstermeye çalışıyorlar. Halbuki kendileri laiklik adı altında, efendim kadın erkek eşitlik adı altında kadınları köleden beter ettiler. Bütün kadın kız sabahın köründe sokaklarda perişan vaziyette. O kadın ona nasıl dayansın? Gece çocuk bakıyor, çocuk 40 kere uyanıyor, ağlıyor, ediyor. Uykusunu zaten efendim verimini azaltıyor. Kalkıyor, ona bakıyor, yatıyor. Adam rahat rahat hor hor uyuyor. O kadın çocuğuyla ilgilen, sabah efendim çay demleyecek, bulaşığı var, çamaşırı var, ev temizliği var. Erkek bulaşığına karışmıyor. Bir de kadın kalkacak efendim, çalışmaya gidecek. Bu kölelik değil de nedir ya? Modern köleliktir ya. Kadına Allah çalışma görevi vermemiş dışarıda erkekler içinde. Bu düzen zorladı bunları, bu işe. Hangi düzen? Avrupa'nın çarpık düzeni. Kafirlerin çarpık düzeni. Mahvettiler insanları. Bir de ucuz işçi. Parasını da az veriyor. Bak şimdi. Niye o zaman onları orada eşit tutmuyorsunuz? Tutmaz. Her türlü fesat çıkartacak kadınları işçiye sokarak erkeklerin içine yani. Dertleri ıslah değil. Dertleri kadınlara özgürlük vermek değil. İslam veriyor kadın özgürlüğünü ya. Böyle şey olur mu? Şimdi burası böyle. Melekler hakkındaki derse devam edersek. وَقَدْ اِصْطَفَى, muhakkak seçti kimi الْحَقُّ سُبْحَانَهُ, Hak Sübhanehu Teala Rabbimiz bazıların, meleklerden bazılarının bir risaleti, elçilik vazifesi için. Yani peygamberlik göreviyle. كَمَا شَرَّفَ نَفْسِ, ki şereflendirdi bazı insanı, bazı insanları bir azit devleti. Risalet ve nübüvvet devletiyle. Herkes peygamber değil. İçimizden kimi seçti? Peygamberler seçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim ümmet içine peygamber gönderdi. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına gönderdi. Daha yüz binlerce, on binlerce peygamberi İsrailoğullarına gönderdi. Hindistan'da bile gittik. Bak 9 tane peygamber kabri var. Ta Hindistan'da. İbrahim aleyhisselamla Nuh aleyhisselamın arasında gönderilmiş. Düşünün, İbrahim aleyhisselamdan önce Hindistan'da halk var. Yani İmam Rabbani Hazretleri onları keşfetti, kabirlerini. Biz ziyarete gittik. E demek herkese peygamberlik vermiyor ama her kavme de bir uyarıcı, velikülli kavmin had. Her kavme bir hidayetçi gönderdim buyuruyor. Meleklerin de hepsini elçilik vazifesiyle tahsis etmemiş. Yani Hazreti Cibril'e vermiş sefaret, risalet. Peygamberlerle Allah arasında elçi. Vahiy getirme görevi gibi. Yani orada işte Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselamın özel görevleri var. Diğer meleklerde yok. Ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Allahu yastafi, Allah yastafi seçer. Minel melaket, meleklerden rusulen, rasuller, peygamberler seçer. Bak meleğin de peygamberi var. Kendi içinde. Cebrail aleyhisselam diğer meleklerden üstün. Çünkü meleklerin peygamberi. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden üstün. Bizim peygamberimiz olduğu gibi. Meleklerde de böyle tasnif var. Ve minen nas. İnsanlardan da seçer, seçti işte. Daha bundan sonra yeni peygamber seçmeyecek. Bitti. Ama seçim yaptı. İşte bu seçime itiraz edebiliyor musun? Edemiyorsun. Erkek olsan ne olur? Yani sen çıkıp diyebilir misin Allah-u Teala yine Muhammed, niye Muhammed'i seçtin aşağıda? Beni seçmedin. O zaman Mekke müşriklerinden ne farkın kalır? Levlan üzülâdel Kur'an alâ racülü minel kariyetini azim. Mekke'nin, Taif'in bu kadar ulu adamları var, zengin ağa paşa. Niye bunlara Kur'an indirilmedi de kalktı Ebu Talib'in yetimine? Haşa Resulullah Efendimiz'e hakaret için. Söylüyorlar, Kur'an indirilecek adam olarak bunu mu buldu? İşte müşrik kafası gibi. Ben niye erkek yapmadın? Beni niye peygamber yapmadın? Beni niye zengin yapmadın? Ben daha layıkıdım falan falan. Ya bu şirk. Şirk. Rabbin dilediğini seçer. Sen itiraz hakkın yok. Verileni kabul et. Seni zaten kimseden aşağı etmemiş. Takvalık kapısı açık. İman, amel, salih kapısı açık. Cinsiyetle değişmez. Fakirlikle değişmez. Hiçbir şey değişmez. Bugün en fakiri, bakıyorsun bir dünya bütün zenginlerinden Allah'ın neftal. Bir kadın makamı yükselmiş takvada. Bütün erkeklerden neftal. E ne var? Öbürü zahiri bu alemde Allah yaratırken sana bunu münasip görmüş. Sen buna ne itiraz edebilirsin? Ve cumhur ulema ehlil hak. Hak ehli yani ehli sünnet. Ehli sünnet alimlerinin ekseriyet yani hemen hemen tamam. Ne görüş üzerinde ittifak etmişler? Alâ enne havâssal beşeri. Beşerin seçilmişleri yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa, İsa, Nuh, İbrahim, aleyhissalâtu vesselâm gibi peygamberler eftalü. Daha faziletlidirler. Min havâssal melâket. Meleklerin seçilmişlerinden. Ben bunu devamlı söylerim. Zaten ehl-i sünnet itikadımızın metninde de böylece. Yani ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan üstün. Nuh aleyhisselam Cebrail aleyhisselamdan üstün. İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselamdan üstün. Evet. Peygamberler meleklerin peygamberlerinden üstün. İnsanların evliyası da meleklerin evliyasından üstün. Ama insanların evliyası mesela bizim Efendi Hazretleri büyük veli ama Cebrail aleyhisselamdan üstün olamaz. Çünkü Cebrail aleyhisselam meleklerin peygamberi olduğu için. Ama normal dördüncü kat semada bir melek var. İkinci kat semada. Hüsnü zanla konuşuyoruz tabii Efendi Hazretleri hakkında ayet hadis yok da. Orada tabii hüsnü zan devreye giriyor ama alametler var. Bu alametlere göre, kerametlere göre bunu anlıyoruz. Biz kendi gördüklerimize göre yani bunu anlıyoruz. Herkesin iman etmesi akaidin metninde geçmiyor Efendi Hazretleri'nin adı. Ama misal veriyoruz yani misal. Öbürüne göre de falan zat. Öbürüne göre de falan zat. Yani herkesin tabi olduğu bir mürşidi var. Herkes onu beşerin seçkinlerinden olarak görüyor evliyasından. O zaman o ne oluyor? Normal bir ikinci katta, dördüncü katta ki bir melekten üstün oluyor ehl-i sünnet itikadına göre. Ama veliler ne kadar yüksek mertebede olsa İmam-ı Rabbani evliyanın reisi ama Cibril aleyhisselamdan üstün olamaz. Ama normal meleklerden üstün olur. Ehl-i sünnetin geneli bu görüştedir. Beşerin peygamberleri meleklerin peygamberlerinden eftaldi. Ancak bu gâle İmam-ı Gazali İmam-ı Gazali Hazretleri Hüccetül İslam ve İmam-ı Harameyn yani İmam Gazali'nin de şeyhi olacak herhalde. İmam Cüveyni mi İmam Harameyn? Ona bak. İmam Harameyn ve sahibül fütuhatil mekkiyeti bir de fütuhat-ı Mekkiye sahibi. Fütuhat-ı Mekkiye meşhur İbn Arabi Hazretleri'nin kitabıdır. Onun adını söylemiyor yani. Onu da vasfıyla söylüyor. Fütuhat sahibi yani İbn Arabi hükmettiler. Neyle? Bi eftaliyeti havâsıl melâketi. Meleklerin seçilmişlerinin eftal olduğuna kimden mi havâsıl beşer. Beşerin seçkinlerine göre yani beşerin peygamberlerine göre meleklerin peygamberleri üstündür dediler. Ama farkındaysanız 3-4 kişi oluyor. Geri kalan 3-4 alimlerinin cumhur ittifakı insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstündür demiş. 2-3 tane alimimiz, onlar da ehl-i sünnet. Onun için demin ehl-i hakkın hepsi demedi, cumhuru dedi. Niye cumhur dedi? Ekseriyet dedi. Çünkü istisna var. İstisna olduğu için icma var demedi. Cumhurun görüşü bu dedi. Birkaç tane alim, İmam Gazali, İmam-ı Harameyn, İmam Cüveyni diye biliyorum, öyleymiş. İmam Cüveyni, allame tabii o da, yadırganacak bir şey yok. Çok büyük, büyüklerin büyüğü. Bir de Muhiddin İbn Arabi, Evliya'nın reislerinden. Onlar dediler ki, Cebrail aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün. Veya Cebrail aleyhisselam, işte efendim, Nuh aleyhisselam'dan, İbrahim aleyhisselam'dan üstün şeklinde. Meleklerin havası, beşerin seçkinlerinden üstün dediler. Ama, ve ma neşe ki zahara belirdi lihazel fakir. Bana zuhur eden şeyi söyleyeyim mi size diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Benim anladığım. Enne velâetel melek, meleğin velilik tarafı, efdalü min velâetel enbiyâ aleyhim salâtu vesselâm. Peygamberlerin velilik tarafından üstün. Şimdi burayı doğru anlayalım. Buradan dolayı İbn-i Arabi'ye de iftira derler. İbn-i Arabi Hazretleri derler. efendim velilik peygamberlikten üstün diyor derler. Halbuki İbn Arabi Hazretleri veli peygamberden üstün demedi. Ama peygamberde iki taraf var. Bizim velilerimizde tek taraf var. Velayet. Kemalat velayet. Tamam. Kemalat nübüvvetten alabilir, istifade edebilir. Ayrı dava. Ama kemalat nübüvvet onda direktman peygamber olmadığı için asaleten olmaz. Hal böyle olunca peygamberlerde iki canip var, iki kanat var. Bir peygamberliğin velilik tarafı var. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de veliydi. 40 yaşına kadar günahı yoktu ki hiç. Bir kere bir düğüne gittim dedi, bir bakayım diye. Daha çocuktum, hemen bir uyku geldi. Hiçbir şey görmedim, duymadım. Uyandım baktım, güneş çıkmış. Yani 40 yaşına kadar da veliydi. Nebi diyemiyoruz o dönem. Ama veliydi. Şimdi peygamberlerin bir velilik tarafı var, bir peygamber olduktan sonraki tarafı var. Bunların hangisi üstün? İbn Arabi dedi ki velilik tarafları daha üstün. İki taraf ağır basarsa aynı kişide ama. Aynı kişideki velilik tarafı üstün. Yoksa normal bir evliya peygamberden üstün demedi. Millet bunu yanlış anlataraktan iftira ettiler ona. Hiçbir veli peygamberden üstün olabilir mi? İbn Arabi bunu bilmeyecek kadar şey midir? Haşa. O zaman şimdi dedi ki o peygamberde olan velilik tarafı. Velilik tarafı şu demek. İnsanlardan ayrı olma, uzlet, işte Hira mağarasına çekilmesi dönemleri, insanlarla karışmama, görüşmeme, tabi tebliğle memur mükellef olmadığı dönemler, Allah'la arasındaki ibadetler, şimdi işte tarikattaki velilerde çilehanelere girmekler, halvetler, uzletler, riyazatler falan filan. Bu tarafı üstün gördü. Çünkü neden? Mevla'ya yöneliş tarafı falan. Çünkü nübüvvet tarafı insanlarla ilgilenme yönü. Sen ne diyorsun? Ne fetva soruyorsun? Gel bakalım, git bakalım. Param istiyorsun. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten sonra bütün milletin dertlerini dinledi yani. Dolayısıyla o öyle anlamış ki velilik tarafı üstün. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki burada diyor melek için söylenecek olursa şimdi peygamberlerde bir velilik tarafı var ya. Yani velilik tarafı dedim Allah'a yönelen tarafları. Mevla ile halvet, Mevla ile beraber olma, işte insanlarla ilgilenmeyip Mevla'nın huzurunda bulunma makamları. Bir de meleklerin velilikçi tarafı var. Zaten meleklerde nübüvvet kemalatı hiç yok. Ama meleklerde velilik tarafı var. Ne demek velilik? İşte zaten yemiyor, içmiyor, erkeklik yok, dişilik yok. Şehvet yok, bir şey yok. Tam bir velayet meleklerde zuhur ediyor. Şimdi meleğin diyor velilik tarafı peygamberlerin velilik tarafından üstündür. Bu da ince bir şey. Çünkü melekte bu iş zirve diyor yani. Çünkü peygamberlerin ne kadar velayet tarafı olsa da illa ölmemek için yiyecek beşer. Zaruret miktarı yiyecek veya da evlenecek zaruret miktarı. Şimdi orada yine bir zaruretler onları şeye çekiyor biraz. İhtiyaçlara. Ama melekte hiç ihtiyaç olmaz. Velayette Mevla Teala'ya teveccüh tarafını mülaza ettiğin zaman meleğin velilik tarafını peygamberlerin velilik tarafından üstün diyebilirim diyor. Yani şunu demek istiyor İmam Gazali'lerin, İmam Cüveyni'lerin de melekler peygamberlerden üstün derken eğer deselerdi ki bir ayrım yapsalardı deselerdi ki meleklerdeki velayet velilik tarafı nebilerdeki velilik yönünden üstün olur ağır basar. Hani ben de buna bu bana da zuhur ediyor böyle bir şey. Ama velakin fi nübüvveti ve risaleti şimdi peygamberlerde bir taraf var. O da meleklerde hiç yok. Şimdi meleklerde olan velilik peygamberlerde var. Ama peygamberlerde olan nübüvvet ve risalet tarafı yani elçilik Allah'tan vahiy alma ve kullara vazifeli elçilik yapma. Bu nübüvvet ve risalette derecetün lilenbiyay peygamberlere has bir derece var. O da hiçbir veli melekte yok. Hiçbir melekte de yok, hiçbir velide de yok. İnsan velilerinde de yok. Nübüvvet, risalet yok ki peygamber olmayan da. O zaman lem yebluğ ulaşmamıştır ha o dereceye. Melekün bir melek kattu. Asla hiçbir melek Cebrail aleyhisselam da olsa, Mikail aleyhisselam da olsa, İsrafil aleyhisselam Mevla ile çok özel makamları vardır, mukarreptir. Bazı kere Cebrail aleyhisselam bile silsilede, icazet silsilelerinde vesaire bazı hadis rivayetlerinde, hadisi kutsi Mevla'dan alınan hadisi kutsilerde, kitaplarda görüyoruz. Cebrail aleyhisselam Mikail aleyhisselamdan almış. Mikail aleyhisselam İsrafil aleyhisselamdan almış. İsrafil aleyhisselamın da silsilede öyle bir yeri var ki Mevla'dan telakkide, Cebrail aleyhisselamdan da öne geçtiği yerler var. Zaten o da meleklerin peygamberlerinden zaten. Ama velev İsrafil aleyhisselam olsun, Cebrail aleyhisselam olsun, bir peygamberde bulunan, herhangi bir peygamber ha, ülül azm olması şart değil. Diyelim Danyal aleyhisselam, diyelim İşmevil aleyhisselam, diyelim Circis Nebi, diyelim Yuşa aleyhisselam. Hani peygamberlikleri sabit olan hadislerde, ayette ismi geçmese de demek istiyorum. Ben İsrail'deki bir nebi, herhangi bir nebi, herhangi bir nebi. Kitap sahibi değil, müstakil kitap sahibi değil, müstakil şeriat sahibi değil. Ama her nebiye mutlaka vahiy geliyordu, ayrı dava. Ülül azm olmasa da Cebrail aleyhisselam bile o Danyal aleyhisselamdaki veya Circis Nebi'deki bir şeye, risalet ve nübüvvet derecesine ebediyen ulaşmamıştır, ulaşamaz tabii ki. Çünkü orada Allah'ın nebisi ve rasulü olma sıfatı var ki bu hiçbir meleğe nasip olmamıştır. Bazı derecede bu derece naşiyetün kaynaklanıyor. Bu nereden geliyor insana ya? Niye meleğe gelemiyor da insanda oluyor bu? Cebrail aleyhisselam nasıl bir peygamberin nübüvvet derecesine ulaşamıyor ya? Çünkü minciyetil unsuri türabiyi toprak latifesinden geliyor. Melekler topraktan yaratılmamış, nurdan yaratılmış. Peki nur mu üstün, toprak mı üstün soruyorsun? Burada toprak ağır basıyor. Çünkü nur tevazuda ağır basmıyor. Nur ışıktır, enerji diye anlarsan şimdi. Bu ne mütevazilikte, alçak gönüllülükte, tezellülde zirve değil. Alçak, yani Allah'a karşı tabii zillet, meskenet, işte fakirlik, hakirlik, alçalma mertebeleri. Çünkü alçalmada ne kadar dibe inerse yükselme o kadar fazla oluyor. Alçalma noktasında, tevazuda zirve nedir? Toprak latifesidir. İnsanda toprak unsuru var. Unsur anasır erba. Dört yaratıldığımız dört ham madde. Su, hava, toprak, ateş. Bu topraktan geliyor. Ellezî toprak ve mahsusun bil beşer. İnsana mahsustur. Melekte de toprak unsuru yok. Cinde de yok. Cinde ateşten yaratılmış. Tabii cinler onun için ancak havalarda geziyorlar. Efendim uçuyorlar, kaçıyorlar ama düştü mü de tam düşüyorlar. Ondan sonra cehennem dibini de boylayacak. Cinlerin çoğu da kafir tabii ki. Bundan dolayı mesela cinlerdeki hiçbir kemalat insanın evliyasını geçemez. Cinlerin de kendine göre peygamberleri var ama onlara Resul ve Nebi denmiyor. Nezir deniyor. Ondan sonra efendim velle ila kavmi münzirin. Kendi kavimlerine münzir olarak gittiler diyor. Yani münzir, nezirden geliyor, uyarıcı. Bir makamdır, bir makamdır ama insanların peygamberlerine ulaşamıyor. Niye ulaşamıyor? İşte toprak latifesinden değiller cinler. Ve zahrayın, zuhur etti eyzâine lihazel fakir, bu fakire, yani bu kendisini İmam-ı Rabbani Hazretleri kastediyor. Bana şu Mevla şunu anlattı. Enne kemalatil velayeti, velilikle ilgili üstünlükler. Velilik anlıyorsunuz değil mi? Allah dostluğu, Allah'a yakınlık. Zaten veliye kelimesi, velayetin mastarı veliyen. Veli kurttur. Zaten başka mektuplarda der, velayet kurbu ilahiden ibarettir. Yani Mevla'ya yakınlık. Tabii Mevla'da haşa mesafe olmadığından, mekanda olmadığından yakınlık metrelerle ölçülen manada değil, manevi yakınlık. Bu manevi yakınlık veliliktir. Veliliğinde tabii işte diyorum, ağır basan üstünlükleri de riyazattır. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, şehvetten uzak durmak, şehveti tahrik eden hayvani gıdadan vesaire vesaire. Uzlet, halvet, inziva, insanlarla karışıp görüşmemek çünkü kendini Mevla'ya müteveccih durumda bırakmak. Bu veliliğin çok kemalatı var tabii. Kerametleri, keşifleri görmüyor musunuz? Evliyadan nakledilen kerametler, ciltler dolusu kitap yazar bir velideki kerametler. Şah-ı Nakşibend'de, bir Abdülkadir Geylani'de ciltler dolusu kaç cilt kitap var bende yani. Sırf Abdülkadir Geylani, harikulade Allah'ın ona verdiği hünerle. Hoş peygamber değil ama mucizesi yok ama mucizedeki kadar aynı derecede açık, belirgin, eşsiz kerameti var. Mesela ölüyü diriltmiş. Yani İsa Aleyhisselam ölüyü diriltmeye mucize deniyor. Çünkü peygamberim dediği için. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ndeki ölüyü diriltmeye keramet dönüyor. Çünkü orada nübüvvet iddiası yok. Zaten peygamberim değil, veliyim de demiyor ki. Veliyim de demiyor. Çünkü velayette iddia yoktur. Nübüvvette iddia şarttır. Peygamber ben peygamberim demem zorunda. Öbür türlü adam inanmazsa ebedi cehenneme gidecek. Kendini gizleyerek, tevazu yaparaktan adamı gavur mu bıraksın? Ama velilikte onun şahsına inanma, velilik mefhumuna inanmak şarttır. Keramet mefhumuna inanmak iman şartıdır. Çünkü Kur'an'a inanmaya girer. Ayetlerde kerametler var. Asaf İbni Berhiyan, Belkıs'ın tahtını getirmesi. Meryem annemize yazın kış kışın yaz meyvasını getirilmesi. Bu keramete inanmak şarttır. Velayete inanmak şarttır. Çünkü elâ inne evliya Allah diyor Kur'an. Allah'ın velileri var diyor. La havfun aleyhim. Korku yok onlara ve lehum yahzenun. Üzülmeyecekler diyor. Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn. Demiyor ki peygamberdirler, rasuldürler, vahiy geliyor. Diyor ki sıradan Müslümanlardır ama haramlardan sakınma yüzünden takva ile veli olmuşlar diyor. Demek ki her mümin bu manada hususi veli değildir. Umumi manada gavurlara göre veliyiz hepimiz. Ama özel manada hepimiz bu vekânû yettekûn'da değilsek takva şartını tamamlayamayanlar da özel veli olamıyor. Onun için veliliğe inanmak iman şartıdır. Keramete inanmak iman şartıdır. Niye? Kur'an'a inanmak şartsa Kur'an içindedir. Ama bir şahsın özel olarak veli olduğuna inanmak şart değildir. Yani bir adam Abdülkadir Geylani'nin veli olduğuna inanmıyorum dese kafir olmaz. Ama dünyada veli diye bir şey yok. Allah'ın velisi yok dese kafir olur. Ayet var. Ama özelde Mahmud Efendi Hazretlerine inanmıyorum dese kafir olmaz. Kafir olmaz ama yani nasipsiz olur, bahtsız olur, şanssız olur yani değil mi? Allah dostlarına inanıp sarılsaydı, bağlansaydı kazanırdı. Büyük devletlerden mahrum olur ahirette. Kafasını vuracak kaya arar. Ayrı dava. Ama kafir olmaz. Hal böyle olunca şimdi velayette çok kemalat var. Kemalat deyince sana anlatıyorum işte. Ölüyü diriltmeye kadar, varacak kadar. İşte rufailerde ateşin içine girip yanmayacak kadar. Efendim kılıç mılıç kesmiyor onları ya. Ahmet Rufa Hazretleri'nin kerametleri müritlerine intikal etmiş. Hala bile hani onlarda bu hal zuhur ediyor. Şeyhlerinin kerameti onlara intikal etti buyururdu Ali Haydar Efendi Hazretleri. Ama la tidâde biha. Bunlara hiç itibarı yoktur. Ama neye göre ha? Hiç keramet değersiz demiyoruz. Kerametin adı üstüne keramet ikramdan gelir. Zaten Allah ona değer verdiği için keramet vermiş. Değersiz olur mu? Lafın kerametin adı zaten değerli. Şeref. Ama bin nisbeti ilâ kemâlât-ı nübüvvet. Peygamberlikte bulunan üstünlüklere ve faziletlere göre. Tamam mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Nuh aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın veya Danyal aleyhisselamın, Yuşa aleyhisselamın herhangi bir peygamberde bulunan manevi olgunluklar. Kemalat demek manevi olgunluklar demektir. Bu kemalata nispetle hiçbir velinin kemalatına itibar yok. Ama bizim gibi düşüklerin, rezillerin, sefihlerin, sefillerin durumumuza göre tabii ki evliyanın keramatına, kemalatına çok itibar var. Bize göre onlarda çok itibar var. Ama peygamberlere göre de onların kemalatına itibar yok. Ve leyteleha keşke velilik kemalatı olgunlukları için olsaydı hükmel katrati. Keşke bir damla hükmü olsaydı bin nisbeti ilel bahril muhit. Muhit kuşatan okyanus. Her tarafı kuşatan denize göre. Yani okyanusa göre bir damla ne kadar? Bütün evliyanın kemalatını, keramatını toplasan bir peygamberin kemalatına göre okyanusun yanındaki damla olaydı keşke. Damla bile olur diyemiyor. Keşke olaydı diyor. O zaman felmeziyetün naşiyet. Felmeziyetü üstünlük en naşiyetü kaynaklanan min tarikın nübüvveti peygamberlik yoluyla gelen bir üstünlük, bir fazilet, bir meziyet, bir kemalat, bir olgunluk, bir mertebe. Tekünü olur, zaideten ziyade olur, fazla olur. Bi adafin katlarla, muzaafetin kat kat katlanmış katlarla. Ne üzerine alel meziyetin naşiyeti kaynaklanan üstünlüklerden. Nereden min tarikil velayeti. Velilik yolundan kazanılan meziyet, keramet, kemalat var ama peygamberlik yoluyla gelen faziletler onlardan kat kat üstündür. O halde fezleke, felaftaliyetü fai fezleke deniyor. Bunlara yani neticeye gelelim. Geride konuştuklarımızın neticesi. Felaftaliyetü alel itlak, kayıtsız şartsız üstünlük, en üstün olma mertebesi. Tamam mı? Sabitetün, sabittir. Kim için? Lilenbiya aleyhissalatü vesselam. Mutlak manada konuştuğun zaman genel mi? Ama kayıtlarsın bir şeyle, kayıtlar işi değiştirebilir. Kayıtlıyı konuşmuyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre Nuh aleyhisselamın mertebesi düşük kalır. Bu kayıtlı şeyleri konuşmuyoruz. Alel itlak demek kayıtsız şartsız. Genel manada konuştuğumuz zaman efendim veya peygamberdeki velayetle peygamberdeki nübüvvet meseleleri kayıtlı. Orada da ihtilaf çıkabiliyor. Yani İbn Arabi'ye göre bir peygamberin velayet tarafı murakkaptır. İmam Rabbani Hazretleri'ne göre de peygamberin nübüvvet tarafı. Neden? Çünkü tamam nübüvvet canibinde halkı davetle uğraşıyor, insanların derdini dinliyor. Yani sırf ibadete ayrılamıyor. Ama halkın derdiyle uğraşmak Allah'ın emriyle olduğu için en büyük ibadet oluyor. Bir de nefsin tercihi de olmadığı için eftal oluyor. Neden? Çünkü onun canı Mevla ile meşgul olmak istiyor. Rabıta, murakabe, huzur, mükaşefe. Yani veliler için bir insan geldiğinde bir şey sorduğunda ona cevap vermek, o rabıta, o murakabe halinden ayılmak ne demek biliyor musun sen? Cennetten çıkıp çöplüğe dönmek kadar burnunu tıkarsın, miden bulanır yani. O kadar zor geliyor buna. Şimdi Efendi Hazretleri'ne bakıyorsun, geliyorlar bir şey soruyorlar. Yani murakabe halinde böyle, öyle zor açıyor gözlerini, o kadar zor çıkıyor ki o içinde bulunduğu halden. İşte mecburen bir cevap verecek mi? Şey. Bazı kere eskiden öyleydi, şimdi zaten çoğuna da cevap da vermiyor. Çünkü o manevi halini bırakmak istemiyor. İnsanlarla zaten ünsiyeti kesmiş ne zamandır. Hal böyle olunca peygamberin de mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönmek istemedi. Ama Mevla ne buyurdu? Habibim biliyorum ben sen beni cemalimi seyretmeye doymazsın ama insanları davet vazifesi var. Miraç'tan döndüğüne kadar sıkıldı. Niye diyor mavziye nebimizle mavziye diyor? Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Çünkü benim gördüğüm Mevla'nın cemalini hiçbir peygamber görmedi. O gördüğü zamanki zevkten ve tattan mecburen bizim için yani bizi davet için geri döndü geldi. Geri döndü geldi. Onun için en büyük sıkıntıyı çekti. Millet de bu hadisi anlamıyor. Zekeriya aleyhisselamın ağacın içinde ikiye biçtiler. Yahya aleyhisselamın başını kestiler. Bu kadar peygamberler eziyet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle bir eziyet olmadı ki diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'nın cemalini görme lezzetinden ayrıldı. O kadar zordu ki onun için daha büyük bir sıkıntı olamaz. Sevgiliden ayrılmak. Dünyayı ve hepsini al git der ya yeter ki beni ayırma. Ama o eziyeti bizim için çekti. Şimdi geldi halkla uğraştı. Hele Miraç'tan indikten sonra zaten biraz sonra hicret etti. Hicretten sonra da 10 sene Medine dönemi 10 küsur sene bütün harpler, gazalar, cihatlar, müfrezeler, seriyeler neler çekti ya? Mevla ile Hira Dağı'nda mağarada oturup meşgul olabilirdi. Ne tatlıydı değil mi? Ve Miraç'ta kalırdı hiç inmezdi. İdris Aleyhisselam gelmediği gibi geri. Ama onun için peygamberin velilik tarafındansa diyor peygamberlik tarafı yine eftal. Çünkü neden? Burada Mevla ile çok ibadette meşgul olmuyor gibi görünüyor. İnsanların derdiyle uğraşıyor. Savaşla uğraşıyor, kılıçla uğraşıyor. Vurdu, kırdı, kesti, astı da Uhud Muharebe'de gitti adama vurdu. Yani bir bindirdi ona Übey ibn-i Kalef gavuruna mesela. Şimdi gidip secdede durmak varken niye gidiyor gavura vurdu ya? Hangisi eftal? İşte oradaki Mevla'ya müteveccih velayet halinden daha eftal o nübüvvet ahvali. Çünkü neden? Orada insanların, ümmetin kıyamete kadar gelecek ümmetinin Müslüman olması, cennete gitmesi. Yani nefsiyle uğraşmıyor orada. Velilik tarafında nefsinin hazları da devreye giriyor. Yani canı istiyor. Çünkü çok tatlıdır. Feyiz geldiği zaman insan dünyayı satar ya. Al git ya benim şey, bütün malım mülkümü al git. Beni bu feyizimden alıkoyma diyor. Biz bile bir zerre bize bir feyiz geliyor. Adam kimse gelmesin ya konuşmasın ben ne istiyoruz. Biz neyiz ki yani? Bunun zerresinin zerresinden. Bir de nübüvvet velayet makamlarında hiç ayrılmak ister mi? İstemez. Ama niçin ayırtıyorlar onu? Ama sen tek başına cennete gelirsen ne anladık? Git milleti de davet et de bütün ümmetinle cennete gel. Bu sefer de sıkıntıya giriyor tabii. Ümmetin daveti kolay iş değil. cihatı var, mücadelesi var, harbi var, kıtlığı var, kuraklığı var, kuşatması var, kuşatılması var. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri burada yine isabetlidir. Bir peygamberdeki nübüvvet tarafı velayet tarafından üstündür. Neden? Çünkü üstünlük zorluğa göre ise, اَفْتَلُ الْاَعْمَالِ اَحْمَزُهَا amellerin en üstünü, en zor geleni ise, o zaman Hira mağarasında ibadet etmekten etmeye göre Sevir Dağı'ndaki kaçıp hicret etmek daha zor değil mi? Zor eftalse nübüvvet tarafı eftal oluyor. Çünkü halkla halkı davet tarafında zahmet fazla. Yine üstünlük nübüvvet tarafındadır. Yani peygamberin kendindeki iki makam arasında kıyas yapıyoruz. Peygamberle evliyadan bahsetmiyoruz ha. Peygamberde bulunan kendi içindeki iki makamdan bahsediyor. Yine nübüvvet tarafı ağır basıyor. Yani yine İbn-i Arabi Hazretleri'nin görüşündense İmam Rabbani Hazretleri'ninki zahire uygun. Ve zaten o burada da onu söylüyor. Kayıtsız şartsız üstünlük arıyorsan enbiya için sabittir. Peygamberlerdedir bu durum. Vel fazlul cüz'i, cüz'i bir fazilet arıyorsan velayetteki zirve, velilikteki zirve, tabi orada yememek, içmemek, evlenmemek, erkeklik yok, kişilik yok falan filan. İl melâketil kiram, şerefli meleklere cüz'i bir fazilet düşer. Nebilere nispetle aleyhissalatü vesselam, aleyhisselam, selam olsun bütün melâke-i kiram hazaratına. Fassavabu, o halde fezlekenin fezlekesi, doğru olan nedir? Ma o şeydir ki kâlehu, onu söyledi el cumhuru. Ekseri ulema ne dedi? Minel ulema il e'lami. E'lam yani marka isimler demektir. E'lam marka isimler. Yani zirve isimler. E'lam dağlar gibi de olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kel e'lam dağlar gibi. Yani dağ gibi alimler de olabilir. Özel müşakkas marka isimlerden olan alimler. Ne dedilerse şekerallahu, Allah meşgul kılsın sa'yum gayretlerini. Yevmel kıyam. Kıyamet günü onların dünyadaki bu ehl-i sünnet itikadını bize anlatma husustaki gayretlerini karşılıksız bırakmasın. Hayırla mükafatlandırsın diye dua ediyor. Cumhur ulema ne dedi? Doğrusu odur. İşte onu şimdi özetliyor. Felaha. O zaman zuhur etti. Fe ayrı. Laha zuhur etti. Felaha. Zuhur etti. Münazette hakik. Benim bu geride yaptığım açıklamadan ennehu şan la yebluğu ulaşamaz veliyyün, hiçbir veli. İbn-i Arabi de olsa, Abdülkadir-i Geylani de olsa, İmam-ı Rabbani de olsa hiçbir veli ulaşamaz derecete nebiyyin, hiçbir peygamberin derecesine. En ufak, Kur'an'da adı geçmeyen Beni İsrail'deki nebilerden biri. Belki de hadislerde de ismini duymadık. 224 binin hoş attığını bilmiyoruz ki çoğunun. Hiçbir nebinin derecesine ulaşamaz minel enbiya aleyhisselam. Hepsine selam olsun. Peygamberlerden hiçbirinin derecesine ulaşamaz. Bel bilakis yekûne olur ra'sül veli, velinin başı, yani İmam-ı Rabbani'nin, Abdülkadir Geylani'nin, Şah-ı Nakşibend'in başları nerede olur? Tehte kademi nebiyyin, mutlaka bir peygamberin ayağının altında olur. Alet devam. Bu devamlı öyledir. Tabi her velini de biliyorsunuz mebde-i teayyünü var. O mebde-i teayyünde hangi peygambere uyum sağlıyor manevi hali. İşte onun için bazı peygamberler, bazı veliler heybetli oluyor. İşte Musa Aleyhisselam gibi celalli oluyor. Alaaddin Efendi babamız gibi mesela, ben onun mebde-i teayyünü olarak kademini bilmiyorum da onu misal olarak konuşuyorum. İşte bizim Efendimiz Hazretleri yani Efendimiz Aleyhisselam'a çok benzer cemal, merhamet meselelerinde. Onun için illa bir peygamberin ayağının altında olur ama. Kendi makamı göre. Gereği. Yenbeği gerekir en yu'leme bilinmesi en nevşan ma min meseletin. Burası çok önemli. Hangi bir mesele varsa, İhtelefe ihtilaf ettiyse fiyâ o konuda el ulema ve alimlerle ve sufiyyetü tasavvufçular, meşayih, şeyh efendiler. İlla mutlaka izâ luhiza düşünülürse fiyâ o meselelerde hakkal mülâhazat, iyi bir düşünce yapılırsa, işte İbn Arabi ile diğer cumhur ulemanın ayrıldığı noktalar var işte. Vahdet-i vücut konusunda olsun, işte peygamberin velayet tarafı eftaldir konusunda olsun, vesaire. Veyahut da işte cehennemde yananlar sonunda biraz azapları dinecek gibi konularda olsun. Ne zaman iyi düşünülürse yücedü bulunur el hakku, hak ve hakikat fiha, o meselede nerede çıkar? Fi canibil ulema, alimler tarafında çıkar. Mutlaka alimler haklı çıkar. Ve sırru zâlike, bunun sırrı nedir? Niçin hep alimler haklı çıkar? Enne nazara'l ulemâi, çünkü alimlerin bakışı, zahir alimlerden bahsediyor. Yani tefsir, hadis, fıkıh, işte sarf nahiv okuyor. Sarf nahivleri güzel bildikten sonra mani, beyan, bedi' gerekir. Ondan sonra da işte tefsir, hadis, fıkıh, hakayet, tasavvuf okuyor. Zahiri ulemanın nazarı ve düşüncesi. Zahiri ulema deyince şimdiki ilahiyatçıları anlamayın. Orada da belki birkaç tane ehl-i sünnet adam çıkar. Birkaç tane diyorum, ehl-i sünnet çok azaldı. Zahiri ulemadan maksadımız ehl-i sünnet itikadında olacak. Kaderi inkar eden alim olur mu? Kaderi inkar eden Müslüman olamaz. Nerede alim olacak? Onun için hadisleri inkar eden, yok fiten hadisleri sorunludur diyen, sahih hadisleri reddedenler, onlar alimler sınıfından olamaz. Müslüman sınıfından zor olur. Ehl-i sünnetten hiç olamaz. Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Mehdi inkar ediyor. Deccal inkar ediyor. Ya bu kadar mütevatir hadis. Alimler deyince yanlış anlamayın yani. Böyle etiketi var. Doçent, profesör anlamayın. Ehl-i sünnet alimlerinin zahiri alimlerden bahsediliyor. Anladın mı? Şimdikilerden isim verip mevzuyu karıştırmayalım. Ama zahiri alimler, diyelim tasavvufa intisabı yok. Yani diyelim, işte ölmüşlerden konuşursak, İçkilipli Atıf Efendi diyelim şimdi. Yani zahiri bir alimdi. Efendi Baba Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin arkadaşıydı. Derdi ki şeriat alimiydi. Şeriat alimiydi. Bak tamam. Ama tasavvuftan nasip yok. Diyelim ki bir meselede ihtilaf çıksa, iyi düşünürsen diyor, yine bakarsın zahiri alimleri haklı görürsün. İmam Rabbani Hazretleri kendi tasavvufun başı olduğu halde bunun sırrı nedir diyor. Çünkü alimler keşfi yok. Manevi boyutu yok. Tasavvufa girmedikleri için. Yani ilhamları yok, kerametleri yok, keşifleri yok, bir şey yok. Bir şey konuştuğu zaman neye göre konuşacak şimdi? Ayete, hadise göre konuşacak. Çünkü elinde başka bir malzemesi yok. Bir vasıtatı mütabaatil enbiya aleyhisselam. Peygamberlere uymaları vasıtasıyla onların görüşü nafizün geçerlidir. İlâ kemalâtin nübüvveti, peygamberlik kemalatına sirat ediyor. Daha ve ulûm ya, onların ilimlerine sirat ediyor. Şimdi zahiri şeriat alimi olan biri, vahiy gelmez aşağı. Peygamber değil ki. İlham da gelmez. Niye? Veli değil. Ha, zahiri alimler veli değilse Allah'ın hiç velisi yok der. İmam-ı Azam'la İmam Şafii radıyallahu anh. O ayrı bir vecihtir. Çünkü şeriatı zahirini muhafaza ettikleri için tabii ki evliyadırlar. O makam ayrı. Ama hususi velayette tasavvuf ehli kadar çalışmadıklarından özel ilhamları yoktur. Peki bir şey konuştukları zaman, bir şey karar verdikleri zaman cehennemde ebedi azap devam edecek. Azap hafiflemeyecek. Asla efendim kafirler çıkamayacak. O ittifaklı da azapları da dinmeyecek. Dedikleri zaman nereden alacak bunu? Cehennemi gördüm diye cehennemde yananlar sonradan rahatladılar biraz falan. Bunu keşifle göremeyeceğine göre. Kur'an'a hadise bakacak. La yuhaffifu anhumul azab. Azapları hafiflemez ayetini görecek. Diyecek bu budur. Ama tasavvuf elinden İbn-i Arabi Hazretleri gibi zatlar bazı kere keşfe bakıyor. Keşifte de ben böyle görüyorum diye devreye giriyor. O zaman kendine delil olan ayet hadislerden bir şeyler bulmaya da çalışıyor. Tevil de var tabii. Ayetsiz hadis olmaz ama bazı onların da delil getirdikleri. Ama hatalı olabiliyor. Onun için alimlerin görüşü nereden çıkıyor? Kemalat-ı nübüvvete geçiyor. Nereden geçiyor? Ben hafızsam, alimsem, tefsir biliyorsam, hadis biliyorsam ayet-i hadise bakıyorum. Ayet-i hadis, ayet-i hadis kimin ilmi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmi. Ayet-i hadis hangi kaynaktan geliyor? İkisi de vahiyden geliyor. Vahide şaşma payı var mı? Yok. Bu sefer ne oldu? Zahiri ulemanın görüşü haklı çıkıyor. Çünkü şaşma payı yok. Ve nazar-ı sufiye, fakat tasavvufla uğraşanlar eğer İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi iki kanatlı, gerçi yanlış anlamayın, İbn-i Arabi tek kanatlıdır demiyorum. İbn-i Arabi de Kur'an hafızlığıydı bırak, hadis hafızlığıydı bırak, fıkıhta müçtehitti, mezhep sahibiydi yani. Müçtehidi taklit etmez, o kadar yüksek alim. Onu demek istemiyorum. Ama kendilerinde velayet kemalatı ağır basan, küşufat ağır basan, zuhurat ağır basan, sufiyenin nazarı maksurun, bağlı kalıyor. Alâ kemalâtil velâti, velilikle ilgili olgunluklara ve marifeye, onların marifetlerine, veliliğin ilimleri, marifetleri, işte zuhuratı, küşufatı kendilerine gösterilenlerle efendim sınırlı kalıyor. Şimdi o da alenen görüyor yani, onun da keşfi hayal değil, rüya değil yani, duman değil, buhar değil. Alenen görüyor. Bundan dolayı da yani ilham bize göre bizi bağlayacak bir ilim sebebi değil ama işte o sahibini bağlıyor. Sahibini bağlıyor. Ehli Hakk'a göre, Ehl-i Sünnet'e göre ilham bir şeyin sıhhatini bilmenin esbabından değil. Ayet hadis gibi hüküm sabit etmez. Ama o kendisine gösterilen zat onunla amel ediyor. Etmeli de. Çünkü bu sefer o kendine gösterilene muhalefet etmiş olur. Anladın mı? Yani sen bir rüya gördün, diyelim o rüya lan işte sana şuraya gitme dediler, şunu dediler, bunu dediler. Senin amel etmen uygundur yani, seni bağlar. Bağlar derken helal haram konusunda bağlar demiyorum. Ama sonra başına bir iş gelir. Ondan sonra vah edersin, ah edersin. Ama şimdi beni bağlamaz yani, şimdi senin rüyan, sen gelirsin bana bir şey anlatıyorsun. Ben böyle bir şey görmedim. Ya benim istiharem bir şey için hayırlı çıkıyor, sen benim için istihare yapıyorsun. Ya senin benim için yaptığın istihareye tabi olmam gerekmiyor. Ama kendi adıma yaptığım istihare etti, beni bağlıyor. Çünkü Mevla'ya sordum, Mevla'dan bir cevap aldım. Bunun gibi. O zat da onu görüyor. Gördüğü için o da ona göre hüküm vermek durumunda. Çünkü alenen görüyor, o da onu uydurmuyor ki, rüya da görmüyor. Keşif çünkü uyanık yakaza halidir. Hal böyle olunca onlar da velayet kemalatı ile ilgili noktada yetiniyorlar. Fela cerame, şüphe yok ki yekûn oluyor. El ilmul me'hûdü, alınan ilim, min mişkâtin nübüvveti. Peygamberlik kandilinden, fenerinden alınan bir ışık, bir ilim, bir bilgi. Esvebe, daha doğru oluyor. Bak öbürüne de hepten yanlış demiyor. Buna daha doğru diyor. Ve esahha, daha sahih oluyor. Neden? Min el ilmil me'hûdü, alınan ilimden. Nereden? Min mertebetil velâti. Velilik mertebesinin kandilinden, fenerinden alınan ilimden daha doğru ve daha sahih oluyor. Çünkü velayet kandilinin ışığıyla peygamberlik güneşinin ışığı bir değildir. Bu bir olmayınca tabii ki ışık ne kadar fazlaysa da o kadar ortalık daha çok görülüyor. Nübüvvet güneşi ortada aydınlanmamış kıl bırakmaz. Ama velayet kandili nübüvvet kadar parlamaz. Onun için belki hafi müşkil işler kalabilir. Ama nübüvvette kalmaz. Çünkü vahiyle gelen ilimlerde gizli kapalı bir şey yok. Açıkça Mevla bildiriyor, ne buyurduysa odur. Bunlar da özel meseleler biraz. Ve tahkiku bazı hazil marifi. Bu marifetler ve ilimlerin bazılarının tahkiki yani incelenmesi, izahı mündericün içine konmuştur. Fil mektubil mesturi, yazılan mektuba, bismi veledil erşedi. Çok rüşt sahibi, erşet diyor mesela. Hacı Muhammed Sadık Hazretleri, İmam-ı Bazen yanında yatıyor. Önümüzdeki dergide onun da kabrinin resmini koyacağız. Hemen İmam-ı Bazen'in yanında iki oğlu yatıyor. Biri Hacı Muhammed Said, biri Hacı Muhammed Sadık. Çok büyük velidir. Bu birinci cildin 260. mektubudur. Oğulları da velayette zirvedirler. Zirvedirler. Hacı Muhammed Sadık hatta Hindistan'a, o beldelere bir büyük veba, taun salgını gelecekti. O Mevla'ya müracaat etti. Ya Rabbi bu kadar insan öleceğine sen beni al. Bu yüzden ona isabet etti. Taunda şehit oldu. Babasının sağlığında İmam-ı Rabbazen diye biliyorum. Vefat etti. Sonra da Mevla ona bir mertebe verdi. İmam-ı Rabbani Hazretlerine bildirdi. Madem ki bu ümmet için kendini feda etti, ben de onun ismi, Hacı Muhammed Sadık ismiyle, kim onun hürmetiyle bana sığınırsa bulaşıcı hastalıklardan, taundan, vebadan onun ismiyle dua edenin hastalığını kaldıracağım. Ona bulaştırmayacağım. Nüshada yazılıyordu. Şeyh Yahya Efendi vefat eden rahmetullahi aleyh. Bu şimdiki Hindistan'daki torunları, Zübeyir Efendilerin babaları. Bize gelmişti İstanbul'a. Misafir etmiştik onu. O mübarek eliyle yazardı. Hacı Muhammed Sadık, İlahi bir Hakkı Hazreti Hacı Muhammed Sadık diye. Tabi onlar Farsça şey diyorlardı. Hacı Muhammed Sadık, büyük veli, erşet diyor. Raşit demiyor, erşet diyor yani. En olgun makamda bir veli. Benim oğlum Hacı Muhammed Sadık Hazretleri'nin adına bir mektup yazdım diyor. 260. mektup yani. Biz şimdi 266'yı okuyoruz herhalde. Birkaç sayfa ilerideyiz. O mektubu biz okumadık. Zaten o mektuba girsek ne benim ayağım kalır, ne senin kafan kalır. Herkes havada uçuşur. O kadar zor. Bir mektup yazmış. Marif, marif. Marif o demek işte. Anladın mı? Marif, marifetler. Mevla Teala'yı bilmekle ilgili ilimler demek. Marif. Allah-u Teala'yı tanımakla ilgili. Tabii onun meratibi var. Bir şeyler yazıyor ki. Ne hoca anlar. Ekseri, şeyhim diyenlerin bile çoğu anlamaz şimdi. Nerede Efendi Hazretleri? Öyle anlatırdı mübarek. Onun kadar mektubatı kim anlayacak yani? İlmi husuli, ilmi huzuri falan falan. Neler anlatıyor o mektupta? O mektup ben anlayamıyorum ki size anlatayım yani. Belki lügat manasından bir şeyler anlarım ama onun için zaten cemaate gerekli bir mektup değil. Makamına göre, dersine göre belki ilgilenen okur. Ona özel okunabilir belki. Efe'in bekiye eğer kalırsa hüna burada şeyün, bir şey kaldıysa minel hafai, hafeyi de olur. Yani eğer gizli kapalı bu peygamberin nübüvveti, bir de peygamberin velayeti, meleklerin velayeti, ondan sonra peygamberlerin iki ciheti, velilerin, velilerdeki kemalat velayet, bir de velilere de kemalat-ı nübüvvetten nasip verilir. Asaleten kemalat nübüvvet olmaz, peygamber değil ki. Ama kemalat nübüvvetin mişkatından bir şeyler ışık alır veliler. Bunların hepsinin malumatında gizli bir şey kaldıysa fel yuraca başvurulsun hünake, o mektuba başvurulsun. Oradan bu iş anlaşılır buyuruyor. Şimdi imana geldik. Mübarek ne kadar zor şeylerden sonra daha imana yeni geldi. Halbuki biz Elif Bağ'da başlasaydık ilk ne anlatacaktık? İman nedir? İtikat mektubu çünkü. Ama bunlar tabii özel zatlara yazıldığı için mertebesine göre muamele etmiş. Şimdi biz geldik, iman nedir? Yani tasavvufa göre değil. Şeriata göre Müslüman olmak için iman nedir? Önümüzdeki çarşamba dersi budur. Kaçıran da ne diyeyim sana? O kadar zarar var ki bu dersi, bir dahaki dersi kaçıranlara o kadar zarar isabet eder ki ahirette çok pişman olur. Çünkü bu dünyayı Allah'ı bilmeye bulmaya geldik. Marifetullah mektebidir derdi Efendi Hazretleri. Yemek içmek bakımından 5 kuruş etmez. Cennetten bir ufak nimet görsen dünyadan tiksinirsin, ebedi yiyemez. Cennet tamamı bir kere yedirseler sana daha miden bulan burada. En iyi yemeklerden kaçarsın. Onun için yemek içmek bakımından 5 kuruş etmez. Ama Mevla'yı bilmek, bulmak ve tanımak bakımından baha biçilmez. Çünkü cennette de Allah'ı tanıma yok. Mektubat mı okuyacaksın cennette? Geçti o iş. Onun için Allah'ını bilmek, bulmak, Rabbini tanımak, varmak isteyen, ehl-i sünnet itikadıyla Allah'a kavuşmak isteyen bu mektubat dersini dinleyecek, dinletecek. İtikatta müçtehittir bu zat. Normal bir alim değil. Öyle normal bir şeyh, ikinci binin mücedditlikleri ayrı makam. Bu itikatta müçtehit, ayrı makam. Kimsenin anlatamayacağı şeylere giriyor yani. Onun için hiçbir kitapta bulunmaz bu ilimler. Mektubatta bulunur. Dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Ama bugünkü dersten anlayacağınız, hiçbir veli ne kadar üstün olsa da, hiçbir peygamberin en edna derecedeki, Beni İsrail'in hiç ismini bile duymadığımız bir peygamberinin makamına ulaşamaz. En üstün veli İmam Rabbani olsa, Abdülkadir Geylani olsa, mutlaka bir peygamberin ayağının altında onun başı vardır. Nasıl Abdülkadir Geylani diyor ki, bütün velilerin boynu üzerinde benim ayağım bütün velilerin boynu üzerindedir. Dünyanın her yerindeki veliler manen duydular, boyunlarına eğdiler. İşte Abdülkadir Geylani'nin boynu üzerinde de mutlaka bir peygamberin ayağı vardır. Mertebe böyle sıralanıyor. İşi karıştırmayalım, yanlış anlamayalım. Hiçbir veli, hiçbir peygamberin derecesinde en üstün veli, en edna nebinin, peygamberler içindeki ednayı kastediyorum, derecesine ulaşamaz. Peki peygamberin kendinde velayet ve nübüvvet iki tarafı vardır. İmam Rabbani Hazretine göre peygamberdeki nübüvvet tarafı, yani halka nazır olan, insanları davetle meşgul olan tarafı, kendi velayetinin, yani Mevla'ya müteveccüh olduğu nübüvvet öncesi, işte Hira mağarasındaki uzletler gibi makamlardan yine üstündür. Nübüvvetten sonraki milletle uğraşması, çünkü orada cihat vardır, davet vardır, zahmet vardır, zorluk vardır. Onun için peygamberin kendinde bulunan nübüvvet, velayet tarafından yine üstündür. Burada İbn Arabilere muhalif olarak söylüyor bunu. Onu başka bir mektupta ben bir kere okumuştum size. Burada da bunu bilelim. Nübüvvet eftal, efendim velayet onun yanında. Keşke okyanusun yanındaki bir damla kadar hükmü olsaydı veliliğin. peygamberliğe nazaran konuşuyoruz. Allah Teala doğru anlamak, doğru inanmak, doğru bilmek bizlere lazım olan dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için gerekli olan marifetlerden, ilimlerden istifade edip kavramak, sonra unutmamak ve insanlara anlatabilmek, tebliğ yapabilmek cümlemize nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kethira ve elhamdülillah rabbil alemin. Yarın inşallah Perşembe akşamı sohbet var. Mescitte olacağız. Ahmet Yesevi Derneği'nde bulunacağız. Allah rızası için ayakla adım atanlar ayaklarıyla bu mertebeye ersinler. Gelemeyenler izlesinler radyodan, televizyondan. Gelebilenler mutlaka adım atalım. Allah için efendim ibadete niyet edelim. İlim meclisinde sohbete niyet edelim. Sohbette buluşalım, birleşelim. İlim meclislerinde af olalım, mağfiret olalım. Dostların arasına karışalım. Bir amin, bir duası kabul olan zat hürmetine biz de af oluruz, kabul oluruz niyetiyle. Kaç günlük ömrümüz kaldı belli değil. Daha kaç sohbete gidebiliriz, adım atabiliriz belli değil. İstifade edelim. Fırsatı ganimet bilelim. Herkese de duyuralım. Çünkü bir iki haftadır olamadık. Bir Hindistan'daydık. Geçen hafta öyle maniler çıktı. İnşallah yarın akşam saat 8'de sohbet başlayacak. Tabii akşam yası cemaatle kılınıyor orada da. 8'e kadar gelen 8-8.30 sohbete kavuşurlar. Allah Teala manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Teslimen kezira ve elhamdülillah rabbil alemin.